بسم الله الرحمن الرحيم. المحكم ومختلف الحديث. محكم ومختلف الحديث. الخبر المحكم هو الخبر المقبول الذي سلم من معارضة مثله، وحكمه وجوب العمل به. وغالب الأخبار من هذا النوع. خبر محكم خبر مقبولی هست که سالم مونده از معارضه با حدیثی مثل خودش، یعنی خبر مقبول دیگه ای در معارضه با آن نیست. حکمش واجب بودن عمل به خبر مقبول است، خبر محکم است. پس عمل به محکم واجب است و غالب خبرها و حدیثها از این نوع هستند. پس محکم اون خبر مقبولی است که معارضی مانند خودش نداشته باشد. حکمش عمل به آن واجب است. غالب اخبار از این نوع محکم هستند. مختلف الحدیث هو المقبول المعارض بمثله مع امکان الجمع بینهما. خبر محکم خوندیم. مختلف الحدیث چی هست؟ مختلف الحدیث حدیث مقبولی هست که معارضی مثل خودش داره، ولی امکان جمع هم بینشون وجود دارد. مختلف الحدیث اون حدیث مقبولی است که در تعارض با حدیثی مانند خودش هست و امکان جمع بینشون وجود دارد. و ممن صنف فی هذا النوع، و از جمله افرادی که در این نوع تصنیف داشتند نوشتند، الامام الشافعی و الطحاوی و ابن قتیبه. پس مسئله ای رو مطرح کرد، میتونه حدیث مقبول میتونه معارض داشته باشه، میتونه نداشته باشه. اگر نداشته بود پیش میگن محکم، اگر داشته بود و امکان جمع بود پیش میگن مختلف الحدیث. حالا اگه تعارض بین دو خبر مقبول پیش اومد، راهکار چیست؟ ماذا یرجع الیه عند تعارض الخبرین المقبولین، هنگام تعارض دو خبر مقبول چه کاری انجام داده میشه؟ اذا تعارض خبران مقبولان و امکن الجمع والتوفیق بینهما بغير تكلف وتعسف فلا يصار الى غيره. زمانی که بین دو خبر مقبول تعارض وجود داشت و امکان جمع و توفیق بود بین اون دو خبر بدون تکلف، پس به راه دیگه ای رفته نمیشه، همین راه انتخاب میشه، جمع کردن. پس اگر بین دو حدیث تعارض وجود داشت و امکان جمع داشت، تنها راهی که رفت جمع کردن بین اون دو حدیث است. مثال ذلك، مثالش، ما رواه الشیخانی من حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد. مثال تعارض دو خبر مقبول و امکان جمع، و مثال برای تعارض بین دو حدیث مقبول که امکان جمع بینشون وجود داره، حدیثی که بخاری و مسلم اون رو روایت کردند، از مریضی جزام فرار کن همانطور که از شیر فرار میکنی. این یک حدیث. و ما رواه مالک در تعارض با اون چه که مالک اونو روایت کرده است، لا یورد ممرض علی مصح، مریض بر سالم وارد کرده نمیشه. و حدیث دیگه اومده، لا عدوى ولا طیاره، سرایتی وجود ندارد، بدفعلی وجود ندارد. خب اینجا تعارض وجود داره. در حدیث اول گفته بود که از جزام به مانند فرار کردن از شیر فرار کن، در حدیث بعدی اومده نفی کرده اینو، سرایتی وجود ندارد، این که مریض بر سالم وارد بشه مشکلی وجود ندارد. خب و ظاهر ذلك التعارض حيث امر بالفرار في الاول. تعارض چه است؟ تعارض این است که در حدیث اولی گفته است از جزان فرار کن و نفی العدو فی الاخیر، و در آخری گفته است که سرایتی وجود ندارد. و وجه الجمع، حالا بین این دو حدیث چطوری میشه جمع کرد؟ میگه وجه جمعش این هست که ان الامراض لا تعدا بطبعها كما كان يعتقد اهل الجاهلیه. جمعش چنین هست که امراض به طبیعت خودشون مصری نیستند، آنطور که اهل جاهلیت معتقد بودند و بعض الاطباء و بعضی از دکترها، ولكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه ولكن الله سبحانه مخلوط بودن مريض با صحيح رو سببی برای سرایت قرار داده است لإعدائه مرضه. وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. و گاهی موقع تخلف میکنه از سبب، یعنی قاطی میشه ولی مریضی هم پیش نمیاد. خب پس اومد اینجا بین دو روایت جمع کرد. پس اگر امکان جمع بود، راه اول و انتخاب اول جمع کردن است، همانطور که بین این دو حدیث فر من المجزوم لا عدوى ولا طیاره جمع کرد. لا یورد ممرض على مصح لا عدوى ولا طیاره، این دوتا در معنای همند، و فر من المجزوم فرار که من الاسد در معنایش که با همدیگر در تضاد دند. و این لم یمکن الجمع بین الخبرین یرجعو الى التاریخ، اگر امکان جمع نبود بین دو خبر، به تاریخ دو خبر رجوع کرده میشه. فان علم، اگر تاریخ دانسته شد، فالمتأخر هو ناسخ للمتقدم، آخریه ناسخ اولیست، و یعمل به و به آخری به عنوان ناسخ عمل کرده میشه و اولی منسوخ میشه. و ان جهل التاریخ، اگر تاریخ مجهول بود، و امکن ترجیح احد الخبرین، و امکان داشت که یکی از دو خبر رو بر دیگری ترجیح بدیم، به وجه من الوجوه الترجیح، یکی از راهای ترجیح، المتعلقه به سند او المتن، که تعلق به سند یا متن دارد، فالمصیر الى الترجیح، در این حالت ترجیح خواهد داده خواهد شد. پس اگر تاریخ مجهول بود و امکان ترجیح یکی از خبر بود به اون راهای ترجیح که در سند و متن وجود دارند، در این حالت ترجیح انتخاب میشه. و این تعذر ترجیح، اگر امکان جمع نبود، تاریخ هم دانسته نشده بود که کدومی که ناسخ است و کدومی که منسوخ، یتوقف عن العمل به، اون موقع از عمل کردن به دو روایت که در تضاد با هم، در تعارض با هم توقف میشه. پس اگر ترجیح با هیچی که از راه های ترجیح امکان نبود، از عمل به آن دو متوقف میشه. حتی یتبین للناظر وجه الترجیح، تا زمانی که برای مجتهد، برای ناظر وجه ترجیح مشخص بشه، یعنی راهی برای ترجیح وجود داشته باشه. النسخ و ما یعرف به، نسخ و به چی چیزی شناخته میشه؟ النسخ لغة الإزالة والنقل. نسخ در لغت به معنی از بین بردن، نقل کردن. تقول ماننده نسخت الشمس الظل اذا ازالته، زمانی که خورشید سایه رو از بین ببره میگند نسخت الشمس الظل، از بین برد خورشید سایه را، نسخش کرد خورشید سایه را زمانی که از بینش برد. و نسخت الكتاب اذا نقلت شيئا يشبه ما فيه. و معنای دومش به معنای نقل این مثال، نسخت الكتاب اذا نقلت شيئا يشبه ما فيه، کتاب رو نسخ برداری کردم زمانی که آنچه را که درش هست نقل کردم، کپیش کردم. خب پس اینجا اومد معنای لغوی نسخ و توضیح داد به معنی ازاله از بین بردن و به معنی نقل کردن. و نسخ شرعا اما در شرع به چه معنی است نسخ؟ رفع حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر عنه. نسخ در شرع مرفوع کردن حکم شرعی به دلیل شرعی که بعد از اون آمده است. رفع حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر عنه، رفع کردن و برداشتن حکم شرعی با دلیل شرعی که بعد از اون حکم شرعی قبلی آمده باشد. و یعرف النسخ به امور منها، نسخ با اموری شناخته میشه، از جمله النص، با نص. و هو الاصرح، و این صریح ترین راهش هست که حدیث مانند حدیثه کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، شما را از زیارت قبرها نهی میکردم، فزوروها زیارتش کنید. اینجا نسخ که حکم اولی منسوخ شده به وسیله چی دانسته میشه؟ به وسیله خود نص. من شما را از زیارت قبرها نهی میکردم، زیارتش کنید. اون حکم قبلی با این دلیل جدید چی شد؟ مرفوع شد. قبلی نهی بود از زیارت قبور، اومد اون حکم رو برداشت با حکمی جدید که فزوروها زیارتشون کنید. پس نسخ با امور شناخته میشه، از جمله خود نص، مانند این دلیل، مانند این مسئله. و من هم اخبار الصحابی به تأخرهی که قول جابر رضی الله عنه. و از جمله راه های دیگهش صحابی بیاد خبر بده که این دومیه بعد از اون اولیه اومده. مانند قول جابر رضی الله عنه که میفرمه کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء من ممست النار، آخرین دوکار رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک وضو بود از آنچه که با آتش پخته شده بود. پس در زمان تعارض مسئله نسخ اگر پیش اومد، یعنی امکان جمع نبود، بعد از جمع بحث نسخ پیش میاد. نسخ چطوری دانسته میشه؟ با نس، با قول دو، با قول صحابی، مانند این مسئله که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در رابطه با اینی که اگر یه چیزی با آتش پخته شود آیا وضو نیاز هست یا نه، تعارض وجود داره که صحابی میگه ولی آخرین کار پیامبر همین بود که وضو نمیگرفت. پس اونی که وضو میگرفت رو منسوخ میکنه. و منها ما عرف بالتاریخ، و یکی از راه‌های شناخت نسخ تاریخ هست. و منها ما عرف بالتاریخ، از جمله آنها آن است که شناخته شد با تاریخ. و اما ما رواه الصحابی المتأخر اسلاما، اما یه راه دیگه بعضی اونو ارائه داده اند میگه راه کار خوبی نیست. و اما ما رواه الصحابی المتأخر اسلاما، ما مخالفا لما رواه الصحابي المتقدم عنه في الإسلام. اما آنچه را که روایت کرده باشه صحابی که اسلامش متأخر هست که روایتش مخالف باشه با آنچه که روایت کرده است آن رو صحابی که اسلامش متقدم هست، فلا يدل على النسخ، این میگه دلالت بر نسخ نمی کنه. یعنی که صحابی که اسلامش بعدن هست بیاد روایت بکنه مخالفت باشه با آنچه که صحابی که اسلامش قبل از اون بوده است، این دلالت بر نسخ نمی کنه. چرا؟ لاحتمال سماعه ان صحابی آخر، چون اون صحابی که اسلامش متأخر هست ممکن است از صحابی دیگر این سخن رو شنیده باشه، نه خودش مستقیم از پیامبر. اقدم من ذلك المتقدم، که اون صحابی که این صحابی از شنیده است از اون صحابی متقدم قدیمی تر باشد اسلامش. او سمعه من مثله، یا از مانند اون صحابی که متقدم تر از خودش هست شنیده باشد. فارسل، ولی حدیثو ارسال کرده باشد، اسم صحابی رو نبرده باشد. پس این نقطه جالبی بود. میفرماید اما آنچه را که صحابی متأخر، صحابی که اسلامش متأخر است، اسلامش آخرتر هست روایت کرده باشد، اگر مخالف باشد با آنچه که صحابی روایت کرده باشد که اسلامش قبلتر هست، این دلالت بر نسخ نمی کنه. زیرا ممکن است این احتمال وجود داره که این صحابی که اسلامش متأخر هست از صحابی شنیده باشد که از این صحابی که باش در مخالفت است قدیمی تر باشد اسلامش، یا قدیمی تر نباشد و همزمان با این صحابی باشد، منتها این شخصی که اسلامش متأخر هست این صحابی حدیث رو ارسال کرده باشد، صحابی رو حذف کرده باشد. و الاجماع لیس بناسخ بل یدل علی النسخ، میگه اجماع خودش فی ذاتی ناسخ نیست بلکه دلالت بر نسخ میکنه. اگر جایی اجماعی رخ داده بود بیانگر بن این است که نسخی وجود داشته است. پس تا اینجای کار کتاب کافی است، اسئله و تمارین رو آورده است. بعد از این انشاءالله انواع خبر مردود رو با هم خواهیم خوان. موفق و پیروز باشید.